متهم کردن غلامان و خواجه تاشان مر لقمان را که آن میوه های پرونده که می آوردیم او خورده است. بود لقمان پیش خواجه خیشتن در میان بندگانش خارتن، می فرستاد او غلامان را به باغ تا که میوه آیدش بهر فراق. بود لقمان در غلامان چون طفیل، پرمعانی تیر صورت همچو لیل. آن غلامان میوه های جمع را خوش بخوردند از نهیب طعم را. خواجه را گفتند لقمان خوردان، خواجه بر لقمان ترش گشت و گران. چون تفحص کرد لقمان از سبب، در عتاب خواجهش بکشاد لب. گفت لقمان سیدا پیش خدا، بنده خائن نباشد مرتضا. امتحان کن جمله من را ای کریم، سیر من درده تو از آب همین. بعد از آن ما را به صحرای کلان، تو سواره ما پیاده می دوان. آنگهان بنگر تو بدکردار را، سنهای کاشف الاسرار را. گشت ساقی خواجه از آب حمیم، مر غلامان را و خوردندان زبیم. بعد از آن میراندشان در دشت ها، میدویدندی میان کشت ها. قیدر افتادند ایشان از انا، آب می آورد زیشان میوه ها. چون که لقمان را در آمد غیظ ناف، می برآمد از درونش آب صاف. حکمت لقمان چو داند این نمود، پس چه باشد حکمت رب الوجود؟ یوم تبلا از سرائر کلها، بان منکم کامن لا یشتها. چون سقو ما ان حمیما قطعت، جملت الاسفار مما افعت. نار از آن آمد عذاب کافران، که حجر را نار باشد امتحان. آن دل چون سنگ را ما چند چند، نرم گفتیم و نمی پذرفت پند. ریش بد را داروی بد یافت رگ، مرسر خر را سزد دندان سگ. الخبیثات الخبیثین حکمت است، زشت را هم زشت جفت و بابت است. پس تو هر جفتی که میخواهی برو، محو هم شکل و صفات او بشو. نور خواهی مستعد نور شو، دور خواهی خیشبین و دور شو. و رهی خواهی از این سجن خرب، سرمکش از دوست، وسجد وقترب.